Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان Hayvanat bahçesinde Hayvanat bahçesinde هل هي حديقة الحيوان Hayvanat bahçesi orada Hayvanat bahçesi orada. هنالك الزرافات. Zürafalar orada. Zürafalar orada. أين الدبب؟ Ayılar nerede? Ayılar nerede? أين الفيلة؟ Filler nerede? Filler nerede? أين الحيات؟ Yılanlar nerede? Yılanlar nerede? أين الأسود؟ Aslanlar nerede? Aslanlar nerede? معي كاميرا صور. Fotoğraf makinem var. Fotoğraf makinem var. معي كاميرا فيديو. Film kameram da var. Film kameram da var. أين توجد بطارية؟ Pil nerede? Pil nerede? أين طيور البطريق؟ Penguenler nerede? Penguenler nerede? أين الكنغر؟ Kangurular nerede? Kangurular nerede? Eyne vahidel karın? Gergedanlar nerede? Gergedanlar nerede? Eyne tuced devretel miyah? Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Hunaka makha. Orada bir kafe var. Orada bir kafe var. هناك مطعم. Orada bir restoran var. Orada bir restoran var. أين الجمال؟ Develer nerede? Develer nerede? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Goriller ve zebralar nerede? Goriller ve zebralar nerede? أين النمور والتماسيح؟ Kaplanlar ve timsahlar nerede? Kaplanlar ve timsahlar nerede?